سراو ما علمي دفوها غاچا شبارا لئي چي اسماني دي بستنو دروا لئي بندگي او عبادت بيك وما چاچي روح زما پتن كي آچا ولئي دهمو كائناتو لي خالق دي ما پتول قدرتنو في جندلي ده پيداي او بدل ربنا شو محمد رهن ما درال جلي نا محتاج دنا بچال را محتاج چی هر جوان دی دی پا امر تو کی دلی زما رام زما پکڑو بند دانا دا نئی سارای نشریک دا چال دلی شرك نا لري بشكا چه واحد دي ني چا دم سل جاغ دي اوري دلي كاميابي ده غچا ده ظلمي جانا چه دراب لدار دير وجري دلي